Частка 23. Спачатку выпусцілі свае коцікі вербы. Потым перад вялікаднем пачалі сачыцца празрыстым сокам пні сечаных бяроз. Пасля пупышкі сталі зялёныя, лясы цёмныя, пазней заплакалі перад купальнем травы, меліся назаўтра загінуць, а затым прыйшла чарга палегчы каласам. Год не парадаваў. Ён шмат абяцаў дружнай добрай вясной і спорнымі цёплымі і буйнымі дажджамі, а потым нічога не даў. Зноў не даў, каторы ўжо раз. Дажджы пайшлі бесперапынна. Парасткі захлыналіся ў глыбокай халоднай гразі, жоўклі і гнілі. А з канца красавіка наваліліся халады, і ў чэпіста трымалі нівы аж да сярэдзіны чэрвеня. Зямля, калі засунуць яе руку, была не цёплая, а сцюдзёная і ліпучая, як глей, выкінуты з самага дна магілы. Дні і ночы сталі цёплыя толькі ў канцы чэрвеня. Голад як быццам падрыхтаваў глебу пад сваё зімняе жніво і шчодра кінуў людзям непатрэбную цяпер цеплыню. На азіміне не вярнулі насеннем, тым больш, што давялося ратавацца, пераворваць палі і засейваць іх пад ярыну. І гэтую познюю сяўбу ледзь скончылі на купалле, а гэта азначала, што восенню рунь амаль напэўна паб'юць ранішнікі. І ўсё яшчэ трэці год хварэла бульба, і клубні яе былі, як гразь, не адрозніш ад зямлі. Пан Юрый і стары вежа ў канцы ліпеня напалову спустошылі свірны, даючы пазыкі, разумеючы, што спадзявацца няма на што, адпусцілі мужыкоў на гадавы аброк. Хай ідуць з плытамі, хай адпраўляюцца ў звоз, хай дабіраюцца на будову чыгункі, абы не голад, абы не спустошыць свірнаў да дна, бо невядома яшчэ, што будзе ў наступным годзе. У канцы ліпеня лямант аб дапамозе даляцеў з мястэчка Свіслач, дзе жыла далёкая сваячка пані Антаніды, стрыечная сястра яе маці Тацяна Галіцкая. Пан Юры надумаў накіраваць туды абоз насеннага збожжа на наступны год. Паслалі яшчэ і 300 рублёў грашыма, каб быў заклад на выпадак сапраўднага голаду, каб хоць раз на тыдзень карміць гарачым дзяцей, жанчын і слабых. У цёткі было нешта каля 80 душ, жыла яна адна, прасіла толькі насення. Магчыма, нейкі пераб'ецца з людзьмі. Праводзіць абоз павінен быў Алесь. Па-першае, людзі з канторы былі ў разгоне, па-другое, хай звыкае да спраў, па-трэцяе, час хлопцу наогул паглядзець свет. Цэлую зіму яшчэ сядзець яму ў Загоршчыне, ды ў вежы, перш чым пойдзе ў гімназію, цэлую зіму вучыцца, цэлую зіму практыкавацца ў мовах, слухаць фельдбаўха, монсьёра жанот і іншых. Бацька і той здзіўляўся сынавым поспехам і даўгацярплівасці. Хай едзе, хай паглядзіць свету. І пачалася далёкая дарога. Рыпелі колы вазоў, ішлі калі іх мужыкі, а малады Загорскі то ехаў ля абозу на мышастай касюнцы, то зварочваў з дарогі і скакаў мяккімі прасёлкамі, праязджаючы вёскі і хутары, то ляжаў на возе высока-высока і глядзеў на залатыя аблокі. Якія бясконцыя дарогі, якія заблытаныя раздарожжы з дзесяткамі сцежак, што ўліваюцца ў іх, якія пахілыя драўляныя крыжы, усе шэрыя ў глыбокіх трэшчынах стаяць на скрыжаванні шляхоў. Цягнуцца паўз іх вазы, ідуць вандроўнікі з трохграннымі вострымі кіямі і клункамі за спіною. Ідуць баркалабаўскія старцы з сінявокімі хлопчыкамі празрыстай і канапіснай прыгажосці. Бабы нясуць за спіной паклажу, вузлом закруціўшы на грудях канцы хустаў, і вузкімі нейкімі асабліва жаноцкімі і пададзенымі наперад трохі здаюцца іхнія плечы, сціснутыя жорсткай тканінай, у якой ляжыць нерухомы цяжар. Спявае ліра пад прыдарожным вязам. Часам сонца закрые дымна агатавая завеса мімалётнага дажджу, і тады ногі месяць дарожную гразь, тысячы ног, і корчмы робяцца асабліва цёмныя, а паловая шкура коней робіцца гнядой. І на ўсё гэта колькі ўжо год глядзіць абведзенымі сінькай вачыма увесь у падцёках пафарбаваны вохрай і мядзянкай распяты Христос. Свіслач, аб якой Алесь дагэтуль нават не чуў, была маленькім мястэчкам. Сярод будынкаў, ці не самым вялікім, здаваўся будынак пра гімназіі, але і ён быў запушчаны, як амаль усе астатнія будынкі мястэчка. Там, дзе калісь былі пляцоўкі для гульні ў мяч, куртыны і баскетбольныя агароджы, цяпер і на двары, і на вуліцы цягнуліся забрасці пахучых дробных рамонкаў ды трыпутніку, сярод якіх губляліся сцежкі. Мястэчка рыхтавалася да гадавога кірмашу, які меў пачацца паслязаўтра, 15 жніўня, і таму на пляцы было ўжо даволі густа і людна. Стаялі запакаваныя вазы, цюкамі ляжала воўна, жавалі жвачку валы. Цётчын дом быў за нейкія паўвярсты ад канца мястэчка, вялікі, драўляны, пад саламянаю страхою, на галерэях і шчапяным дахам над жылымі пакоямі. Вялікі сад спускаўся ў вільготны, звонкі ад шматлікіх ручаін, цяністы яр. Старасвецкія утульныя пакоі з нізкаю столлю. На вокнах, акрамя першых рам, былі і другія з каляровымі шкельцамі. Яны замянілі аканіцы, а ў саміх пакоях стаяла даўняя мэбля. Пузатыя арэхавыя сакратэры, дубовыя разблёныя скрыні ля сцен і кутнія адна на чатыры пакоі, вельмі цёплыя печкі, выкладзеныя галандскімі кафлямі. На белых плітках плылі пад усімі ветразьмі сінія караблі. Цётка, маленькая рухавая жанчына в акулярах, сустрэла Алеся абдымкамі. «Приехаў, сынок! Ну, вось і добра ўжо, што прыехаў. Кірмаш пачнецца, наедуць навакольныя з хлопцамі і дзеўкамі. Будзе і ў нас весела!» Насенне загадала перамераць і пасыпаць у свірны, але ад грошай адмовілася. «Дзякуй Богу, галадаць не давядзецца. Абнасенімся вашым збожам, а астатнія можна пусціць на хлеб. Мне што? Ежа свая, наліўкі свае, вопраткі поўныя скрыні, і нічога мне не трэба, хіба што калода карт, адна на тры месяцы, у хобаля згуляць, ды часам пасіянец, — яна так і сказала, — пасіянец раскласці». Мітусілася, збіраючы на стол разам з дзеўкай. «Дзякую пану Юрію, такое ўжо няшчасце. Просто хоць сядай на зямлю ды спявай, ой, вы гробы, гробы, сусветныя домы». Пасур'ёзніла. «Хай пан Юрій не думае, насенне на тую восень аддам дзеля спакойнага сну. не хачу, каб мне ўначы д'яблы сніліся, ды яшчэ крый божа язычнікі салдаты. Злітуйцеся, цётухна, засмяяўся Алесь. Якія ж салдаты язычнікі? Язычнікі? Упэўнена сказала Татьяна Галіцкая. Хто ж гэта акрамя язычніка будзе страляць у людзей? Толькі з-за гэтага зброю насіць. Ды яшчэ і клясціся нячыстай клятвай, што будзе страляць і не будзе пручацца, калі загадаюць. Язычнікі ёсць. Ну, а каб Христос другі раз прыйшоў? То ж бо, так бы яны і стаялі са сваёй клятвай другі раз каля крыжа, як не раўнуючы рымскія галаногія бандюкі. Тётка Алесю спадабалася. Паказвала гаспадарку. Чатырох коней, два з якіх былі на падвыезд, трох галандскіх кароў, пекінскіх качак і курэй ля горнаў. Паказвала кветнік з разбітым сэрцам і пантофелькамі маці Божай з мацыёлай залатым царскім бэрлам. У самым глухім кутку саду, каб, крый Божа, не наелася хатняя птушка, ляжалі на траве выкінутыя з наліўкі баравяныя вішні. Гожы махаон сядзеў на іх і дыхаў, апалава сінімі крыламі. Піў. П'яны, такі шчаслівы махаон. А вечарам сядзелі на тэрасе, пілі каву з масляністымі халоднымі пірожнымі і гаманілі аб сім тым. Дык вы так і жывяце адна, цётухна? Зусім адна. Ды мне ніхто і не патрэбен пасля смерці нябожчыка Яўгена. Ён хто быў? Ён у 12-м годзе набраў купку людзей, 10 шляхцюкоў, ды і 30 сваіх мужыкоў, ну і пайшоў. Спалілі яны аднойчы вісячы мост, папалілі французскае сена. Потым лавілі ды білі гэтых, як бы іх, марадзёраў, фуражыраў, ну, ўсё адно. А потым уланы прыйшлі іх лавіць, дык яны і уланаў пабілі. І сваякоў другіх не было? Зусім-зусім? Цяпер няма, толькі твая маці. А яшчэ раней да смерці мужа быў яго стрыечны брат Богдан, але той яшчэ, дай Бог памяці, 20 год назад знік. Як знік? А так, звязаўся з мяцежнікамі, калі тут у нас двара не бунтавалі. А калі яны не бунтуюць, заўсёды грызуцца, як сабакі нейкія, а жонкам тачы слёзы. Вось і ён пайшоў са зброяй, ды так і знік. Нічога пасля таго пра яго не чулі. Косці, напэўна, дожджык мочыць, вецер сушыць. Так што ты цяпер мой наследнік. Няхай будзе так. Тут паляванне добрае. Выдры гэтай самай, дык раніцай па берагах, як гусі хадзілі. Лапы вялікія з перапонкамі. Пайшла і прынесла пажаўцелы касцяны куферачак. Седзячы ў крэсле, разбірала яго. «О!» — сказала нарэшце, — «гэта адзінае, што ад Яўгенавага брата засталося. Мужыкоў у доме няма. Сабе вазьмі». Гэта быў амулет старога дзьмутага золата. Відаць, танны матэрыялам, але дарагі сваімі гадамі. Памерам з далонь немаўляці ён таемна і цьмяна зяў на руцэ ў Алеся. А на ім белы коннік з дзіцячым быццам апухлым тварам бараніў авечку ад льва, змія і арла. «Дзякуй, цётухна», Алесь ведаў, чалавек не павінен манежыцца, калі яму дораць. Толькі як жа яго? Павесь да медальёна, сказала цётка. Бачу ж я ланцужок. І насі. Памагае, кажуць. Хто носіць, ніколі не трапіць у рукі ворагу. Тройчы тры разы унікне немінучай смерці. І яшчэ ўсе яго будуць любіць, бо ён бароніць авечку ад льва, ці бо то ўлады, змія, ці бо то хітрасці, і арла, ці бо то драпежнасці. Можа, і Богдан уратаваўся б, ды вось, ідучы ў лес, забыў. Алесь прывязаў залаты ланцужок медальёна да стальнога майчынага ланцужка. Сам сабе ён пасмейваўся. Ну, якая немінучая смерць можа яму пагражаць? Якія такія ў яго могуць быць ворагі? Праз дзень пачаўся свіслацкі кірмаш. Прачыстая. Гандлёвыя рады плесканулися далёка за пляцовыя вежы. Гандляры спрытла мантлялі на медны аршын вішнёвыя белыя сукны, свістаў па змяінаму, павіваючыся ў паветры шоўк, паўзла шарсцянка і весела бегала баваўнянка. Ах, гарлачы, гарлачы, гарлачы, звіняць, як званы, звіняць, як войт, тава галава, жалеза, жалеза, жалеза, гэта басам, касана, канома, безменна цешчу. Взляталі, як карабель на хвалях стракаты арэлі, адтуль даносіўся няшчыры дзявочы віск. Вось наваліся, вось наваліся, усё дорага, маё дзешава, усё даражэе, маё дзешавее, дзешавее мыла, дзешавеюць вяроўкі. Катрынчык-італьянец спяваў сухотным голасам пра невядомае. Малпа ў зялёнай сукенцы працягвала далонь, скакала ля гаспадара і глядзела ў вочы людзям гаротна непаразумелымі дзіцячымі вачыма. Гандляваў тканінамі прыгожы перс з палымянай барадою. Вадзіў Міхала цыган. «Бацю, падыходь, пажартуем!» Страсна спрачаўся з белавалосым мужыком конскі перакупшчык. Гучна, напэўна, аж пальцы балелі, біў карычневую, як зямля, далонь, гучна кусаў аброць на знак таго, што не маніць. Вускавокі караім, падобны адначасова на дзікага хазара і на вялікага равіна Якава Леві, лаяўся з гарбаносым яўрэем, ля якога шэрагам стаялі гарэлачныя куфлі, кварты, паўкварты і іншае шчасце п'янага. Алесь хадзіў сярод гэтага рознагалосага стракатага мора трошкі ачмурэлы і быццам сонны, але радасна ўзрушаны. Сонныя былі вочы, узрушанае было сэрца. Віселі залатыя бароды льну, прыемна пахла рыбай і кісла шкурамі. Грувасціліся пірамідамі яблыкі, над шызамі, нібы затуманенымі подыхамі слівамі, спявалі залатыя восы. Сапяжанкі, ур'ятоўкі, слуцкія бэры пахнулі так, што соладка рабілася ў роце. Усюды ляжала гародніна, бітая птушка, мясныя тушы, а побач рабчыкі, кражныя качкі, дупелі для панскага стала, кадоўбцы ляснога мёду і жаўтаватыя колы воску, шкуры дзікіх звяроў. Краіна была багатая, краіну чакаў голад. Каля сляпога старца з лірай амаль не было людзей. Не даць грэх, а даць не было чаго. Стары спяваў. Цёмны правал рота ў срэбнай барадзе. Лірнік быў такі стары, што барада яму была не ў загану. Але яго, акрамя дзвюх жанчын, якія плакалі, стаяў хлопец, можа, на нейкі год старэйшы за Алеся, невысокі, каржакаваты, з цёмна-русымі прыгожымі валасамі. Рысы ў хлопца былі неправільныя, але буйныя і нават у чымсьці прыгожыя. Цяжкаватае падбароддзе, вялікі цвёрды рот, жарсткаваты неправільны нос. З тысячы тысяч людзей па адной толькі форме носа з крутымі ноздрамі, але і заўсёды пазнаў бы ў ім мясцовага, тутэйшага. Невялікія сінія з залатымі іскрынкамі вочы хлопца былі цяпер задумлівыя і мяккія. Пасма валасоў падала на высокі чысты лоб. Ён слухаў.